masz po drodze? Tam? Zawsze. Witamy w McDonald's. Skądkolwiek wracasz, dokądkolwiek jedziesz, McDrive działa, byś mógł zjeść to, co lubisz. Zajedź po drodze do McDonald's i zabierz posiłek ze sobą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 21 marca, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. 492 osoby zakażone koronawirusem w Polsce. Za chwilę o nowych zachorowaniach zdiagnozowanych m.in. w Łódzkiem i na Śląsku. Ze składek ZUS ma zostać zwolniona część przedsiębiorców. To zmiany zaproponowane przez prezydenta na dzisiejszym spotkaniu, m.in. z premierem. We Włoszech z powodu koronawirusa zmarło ponad 4800 osób. Jest 40 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Te dane chwilę po godzinie 18 podało Ministerstwo Zdrowia. To oznacza, że w sumie w kraju zakażone są 492 osoby. 5 spośród nich zmarło. Wśród nowych zachorowań 19 zdiagnozowano w województwie łódzkim, mówi rzeczniczka wojewody Dagmara Zalewska. Potwierdzone wyniki dotyczą 5 młodych mężczyzn, 2 mężczyzn w średnim wieku, 7 młodych kobiet, 3 kobiet w średnim wieku, 1 starszej kobiety i małego dziecka. To osoby od 2 do 81 roku życia. Wszyscy mieli bezpośrednie kontakty z osobami zakażonymi. Stan wszystkich osób jest dobry. Wśród zakażonych jest też 7 osób ze Śląska. Informacje o zachorowaniach w regionie zebrał Piotr Pagieła. W kwarantannie domowej przebywa starszy mężczyzna, który miał kontakt z osobą zakażoną. Stan zdrowia jest dobry. Jest on pod ścisłym nadzorem inspektorów sanitarnych z Bytomia. W dobrym stanie zdrowia jest także mężczyzna, który tydzień temu powrócił z Izraela. Zgodnie z wytycznymi przebywał w kwarantannie. Gdy pojawiły się objawy, zgłosił się na oddział zakaźny do szpitala w Chorzowie. Dodatni wynik na obecność koronawirusa wykazały także próbki pobrane od mężczyzny, który przebywał w kwarantannie po powrocie z Hiszpanii. Mieszkaniec Dąbrowy Górniczej kuruje się w domu za zgodą lekarza. Natomiast w cieszyńskim szpitalu hospitalizowana została starsza kobieta, która miała kontakt z osobą zakażoną. W izolacji domowej leczy się z kolei młody mężczyzna, który miał kontakt z osobą zakażoną. Także w izolacji domowej przebywa młoda kobieta, która zakaziła się prawdopodobnie od obywatela Danii. Do szpitala zakaźnego w Tychach z objawami nudności, osłabieniem i brakiem apetytu trafiła starsza kobieta. Jak ustalili inspektorzy sanitarni z Rybnika, mieszkanka była tydzień temu na rodzinnej uroczystości. Teraz trwa ustalanie wszystkich osób, z którymi kobieta miała kontakt. W całym kraju kwarantanną objęto prawie 55 tysięcy osób. W szpitalach z podejrzeniem koronawirusa jest trochę ponad 1000 osób. Część przedsiębiorców ma zostać zwolniona ze składek ZUS. Taką poprawkę do tak zwanej tarczy antykryzysowej zaproponował prezydent. Andrzej Duda rozmawia już o tym z premierem, minister rozwoju oraz prezesami ZUS i Banku Gospodarstwa Krajowego. Prezydent podkreślił, że chodzi o samozatrudnionych i mikroprzedsiębiorstwa do 9 osób. Są różne programy przewidziane dla większych podmiotów, natomiast ja uznałem, że dla tych podmiotów to ma znaczenie kluczowe, bo to były główne prośby, z którymi do mnie się zwracano w tych ostatnich dniach. Po długiej dyskusji, obliczeniach ustaliliśmy, że zwolnieni z płacenia składek na ZUS przez 3 miesiące będą wszyscy samozatrudnieni mikroprzedsiębiorcy, jeżeli ich przychody spadły o więcej niż 50% w stosunku do lutego 2020 roku. Szacowana wartość pakietu ustaw nazywanych tarczą antykryzysową to około 212 miliardów złotych. Naukowcy z Politechniki Śląskiej pracują nad przygotowaniem i uruchomieniem stanowisk szybkiego mierzenia temperatury w Szpitalu Miejskim w Gliwicach. Uczelnia zaoferowała wykorzystanie kamer termowizyjnych. Jak mówi profesor Ziemowit-Ostrowski, kamery mogą być użyte bez dotykowego badania temperatury pacjentów i osób przekraczających próg placówki. Potrafimy zmierzyć temperaturę z dokładnością do kilku dziesiątych stopnia Celsjusza. Szacujemy, że proponowane rozwiązanie pozwoli wystarczającą dokładnością odfiltrować pacjentów, którzy są podejrzani i przebadać ich klinicznie potwierdzonymi metodami pomiaru temperatury. Według zapowiedzi system ma zacząć działać w poniedziałek. Z powodu koronawirusa we Włoszech w ciągu minionej doby zmarły 793 osoby. To najwięcej od początku epidemii. Liczba wszystkich ofiar patogenu w tym kraju wzrosła do ponad 4800. Szef ochrony cywilnej Angelo Borelli poinformował, że w tej chwili na koronawirusa leczy się ponad 42 tysiące osób. Niemal 27 tysięcy przebywa w szpitalach, z czego ponad 2800 na oddziałach intensywnej terapii. Stwierdzono ponad 3 tysiące nowych zarażeń. Dyrektor Państwowego Instytutu Zdrowia Sylwio Bruzafero zaapelował, aby starsze osoby pod żadnym pozorem nie wychodziły z domu. Jak wynika z naszych obliczeń, średnia wieku zakażonych koronawirusem to 63 lata. Średnia wieku zmarłych to blisko 80 lat. Zwrócił uwagę, że wiele osób nie stosuje się do nakazów rządu, opuszczając swoje mieszkania bez ważnej potrzeby. Jak poinformowało MSW, policja stwierdziła wczoraj 10 tysięcy takich przypadków. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy przeważnie od minus 7 do 1 stopnia. Najchłodniej będzie na północnym wschodzie. Możliwe przelotne opady deszczu i śniegu. Śnieg popada też jutro w ciągu dnia w prawie całym kraju. Poza tym będzie pochmurno i chłodno. Na termometrach od 0 do 6 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie? Nakładana jest na osoby zdrowe, które miały styczność z osobami chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem. Trwa 14 dni, ale o tym decyduje lekarz. Czego nie robić podczas kwarantanny? Nie opuszczaj domu, nie wychodź do sklepu, nie spotykaj się z innymi osobami, a jeśli to niemożliwe, ogranicz kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry. Co robić podczas kwarantanny? Monitoruj temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie. Zachowaj zasady higieny. W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności niezwłocznie skontaktuj się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Barbara, a wiesz, że teraz wszystko, czego potrzebujesz, jest na mediaexpert.pl? No wiem, weszło mi, kupiłam. No i można też przez telefon. 756-756-756. Ale łatwy numer. 756-756-756. Dokładnie. Teraz w MediaExpert możesz zamówić wszystko, czego potrzebujesz. Tanio, szybko i wygodnie. Wejdź na mediaexpert.pl lub zadzwoń pod 756-756-756. Niskie ceny, czy dzięki Carrefour można kupować mądrze? Można kupić 12-pak piwa Tyskie Gronie za 27,99 i kilogram kawy ziarnistej Lawarca za 59,99. Można? Można. Oferta ważna do 21 marca. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest prawie 8 minut po 20. Zostań w domu z Trójką. A w tej godzinie będziemy mieli gościa, który teraz zaśpiewa prosto z Osieckiej. Come on, life for the breakdown. Don't look back for the safe. Don't look back cause it's over. And it's time for the cover. I had to be smart. Someone they never loved. I had to be smiled. Someone they never loved. I had to be smiled. Someone they. Heartbreakers, do it right for the follow. Don't look back cause it's over. I had too many smiles. Someone they never love us. Love, life, fame, smiles. I had to be smiles. One day I'll never love us. Love, life, fate, smiles. I had to Przypominam, że dziś w liście osobistej z co najmniej paru powodów fragmenty koncertu Daniela Bluma w studiu imienia Agnieszki Osieckiej 31 stycznia roku 2016. Raz jeszcze Tomek Makowiecki. Addicted. get on fuck it all. Teraz już Moizm, reedycja słynnej płyty, dla mnie przynajmniej słynnej, Tomka Makowieckiego i za chwilę on sam. Zaczynamy od najdłuższego utworu z gościem specjalnym. Zostań w domu z trójką. Tomek Makowiecki, witaj. Dobry wieczór, cześć Piotrze. Rozumiem, że... Dobry wieczór słuchaczom wszystkim Polskiej Trójki. Rozumiem, że zostajecie w domu w ostatnich dniach. Zostajemy w domu, aczkolwiek ja pozwalam sobie na krótki spacer do swojego studia. To jest około 10 minut drogi i to jeszcze o tyle fajnie, że mam taki skrócik przez las, więc chodzę do pracy nagrywać. Rozumiem, że mówisz o pracy nad nową płytą. Wiem, że kalendarium zdarzeń pewnie się nam troszeczkę powywraca wszystkim teraz, ale o ile dobrze wiem, plan był taki, że reedycję Moizmu miałeś promować takimi dość kameralnymi koncertami, na których, jak cię znam, przemycałbyś już trochę nowego materiału. Tak, i to dzisiaj jest ten dzień właśnie, kiedy miałem w Warszawie zagrać swój pierwszy koncert z Moizmem. Pierwszy dzień wiosny i niestety nie udało nam się, ale liczę, że to wszystko jakoś się poukłada jak najszybciej i będziemy mogli się spotkać. Mam przygotowany po prostu taki moizmowy setup, to jest trochę wariacja na temat moizmu, bo tak naprawdę te koncerty miałem grać w pojedynkę samemu i ten materiał tak przygotowałem. Przy okazji też właśnie miałem zamiar przemycić dwie, trzy nowe piosenki, które też za chwileczkę będę chciał wydawać. Więc szkoda, aczkolwiek no ta sytuacja, która teraz ma miejsce, no zmusza nas do tego, żeby szukać jakichś innych rozwiązań, no chociażby internet, chociażby streaming i komunikacja po prostu z ludźmi przez internet, więc myślę, że wszyscy artyści teraz myślą nad tym, jak to wszystko pogodzić, żeby faktycznie dotrzeć do słuchaczy. Pewnie ta płyta będzie inna niż miała być, bo to nieuniknione w tych warunkach. Ale ja chciałem przede wszystkim dzisiaj z tobą porozmawiać o Moizmie. Pamiętam, bo to bodajże 7 lat, jeżeli dobrze liczę. Pamiętam, dokładnie, że rozmawialiśmy dokładnie w tym programie o płycie wtedy. Pamiętam, jak ważny był to dla ciebie album. Pamiętam, że była to płyta, która przynajmniej dla mnie dała ci wreszcie prawdziwy własny głos, taki własny w 100%. Co ciekawe, ten własny głos pozwolił ci na zaproszenie gości, którzy pewnie parę lat wcześniej byliby dla ciebie raczej nieosiągalnym marzeniem, choć oczywiście wszystko jest możliwe. A tu okazało się, że nie tylko wpisali się w płytę, ale do tej pory stanowią jej w pewnym sensie integralną część. To było bardzo niezwykłe zdarzenie artystyczne, co zdarzyło się z Moizmem. Tak przy okazji przypomnijmy, że tytuł to bardzo poważna sprawa i ci, którzy uważają, że Moizm to taki swoizm, czyli mówienie o tym, że to moja muzyka, to duże uproszczenie. To prawda i wiesz co, po tych 7 latach faktycznie jak teraz słucham tej płyty mam cały czas takie wrażenie, że ta płyta była dla mnie jimś przełomem i to też wynika z wielu aspektów, ale też już pomijając to, że ja się zmieniłem i gdzieś tam dojrzałem artystycznie i muzycznie i to był też gdzieś tam mój rozwój osobisty, to mimo wszystko nawet to, w jaki sposób powstawała ta płyta, był kompletnie odmienny od tego, jak pracowałem, jak nagrywałem poprzednie płyty. Z drugiej strony ja też, wiesz, byłem związany kontraktem fonograficznym z wytwórnią płytową wiele lat, a to też muszę powiedzieć, że wiąże się z tym, że trochę to wygląda tak, że w tych wytwórniach po prostu artyści dostają swoich producentów wykonawczych, którzy trochę próbują lepić tych artystów. A tutaj miałem po raz pierwszy taką swobodę, bo ten kontrakt mi się skończył. I naprawdę wtedy pomyślałem sobie, że idę po swoje po prostu i zrobię taką płytę, na jaką mam ochotę i nie patrząc na to, ani jakie są trendy, ani zapotrzebowanie, po prostu stwierdziłem, że zabawię się tą formą, że powstanie coś w improwizacji i efekt jest taki, jaki jest. Przepraszam, przerwę ci, czy nie było tak, bo takie zawsze miałem wrażenie, chociaż nie pamiętam, czy pytałem cię o to 7 lat temu, że w czasie pracy nad tą płytą, bo pamiętam, że trochę się dzieliłeś tym, co tam się działo, dowiadywaliśmy się i o gościach, i o paru innych rzeczach, że w czasie pracy nad płytą cały czas się utwierdzałeś coraz bardziej w przekonaniu, że to słuszna droga, ta absolutnie bezkompromisowa, i jakby nabierałeś odwagi. Tak, zgadza się. Zgadza się i faktycznie wtedy byłem tak pewien w 100% tego po prostu, że po prostu ta bezkompromisowość, cokolwiek tak naprawdę. Ja też miałem gdzieś tam z tyłu głowy świadomość, że pracuję nad płytą, która dla mnie jest osobiście płytą popową, ale być może na tym całym rynku muzycznym, który wygląda tak, że faktycznie to jest ogromna różnorodność muzyczna, że ta płyta być może będzie, nie wiem, bardziej wymagająca, trudniejsza, bo i te kompozycje były dosyć złożone, długie, jak na czas, gdzie pamiętam, że zawsze w wytwórniach fonograficznych słyszałem jednak, że utwory powinny mieć po 3 minuty 30, że ja robię utwory nieradiowe, ale wtedy przyświecała mi taka myśl po prostu, że nie po to robię tą płytę i nie po to zajmuję się muzyką, że w tym przypadku faktycznie miałem ochotę na pozwolenie sobie na zabawę tą formą po prostu. Jeżeli chodzi o nieradiowość, to muszę zaprotestować, bo to była jedna z bardziej radiowych płyt w owym okresie, o ile pamiętam. Oczywiście mówię z perspektywy programu Trzeciego Polskiego Radia. Ja szczerze mówiąc jestem bardzo mile tym zaskoczony, bo faktycznie... Tak to czasem bywa. Takie mamy czasy, proszę Państwa, ale do Tomka oczywiście zadzwonimy raz jeszcze. Teraz zagramy, wykorzystam to egoistycznie, mój ulubiony utwór z tej płyty, czyli Na szlaku nocnych niedopałków. Cały dzień, aż za zapadnie noc. Pewnie usłyszałeś, że skorzystałem błyskawicznie z okazji i zagrałem swój ulubiony numer. Jesteś? Jestem. No, coś nam przerwało. To wiesz co, to jeszcze jedno pytanie, które bardzo ci chcę zadać, bo to jest pytanie, powiedziałbym, soniczne albo prawie że audiofilskie. Moism jest płytą, która znakomicie nadaje się do, powiem tak, testowania sprzętu audio najwyższej jakości i do słuchania w słuchawkach, bo tam jest bardzo niezwykła przestrzeń dźwiękowa. Powiedz trochę o tym. Rozumiem, że pracowałeś nad tym uparcie, miałeś też gości, którzy bardzo się ładnie wpisują w tego typu podejście, ale moje pierwsze wspomnienie z tej płyty to jest właśnie jakby ta wizja dźwiękowa, która tam się zdarzyła. Ona jest bardzo filmowa, bo to tak trochę jak ścieżka dźwiękowa do filmu, którego jeszcze nikt nie nakręcił. Tak, no jest w tym, ja bym nazwał nawet tą płytę płytą drogi, bo też wydaje mi się, że to jest płyta, przy której fajnie się prowadzi samochód. Natomiast jeżeli chodzi o samo brzmienie tej płyty, faktycznie jest coś takiego, że wielu audiofili upodobało sobie ten krążek do słuchania na, nie wiem, na dobrym sprzęcie i tak dalej. Natomiast trudno mi jest powiedzieć, czemu tak jest, bo w zasadzie, wiesz, pracowałem w większości samemu nad tą płytą i po prostu ja chyba trochę się zabawiłem w taki sposób, że na zasadzie jak malarz po prostu, który maluje pejzaż, to dla mnie muzyka jest też takim medium bardzo obrazowym. Ja lubię w ogóle muzykę pejzażową. Lubię jak w muzyce dużo rzeczy się dzieje gdzieś takich podskórnych właśnie, których nawet za pierwszym razem przesłuchając płyty się nie usłyszy, ale po kolejnym przesłuchaniu wychodzą jakieś takie po prostu dodatkowe fajne smaczki i tego trochę jest na tej płycie. Jest też na tej płycie sporo przypadkowości. Ja bardzo często nagrywając piosenki gdzieś tam lubię sobie zapętlać cały numer i improwizować do niego, nagrywać. Coś wyrzucam, coś zostawiam. I być może dlatego tak jest. Dlatego tak jest, że tam się co chwila dzieją jakieś delikatne po prostu smaczki, delikatne dodatki po prostu, które wychodzą po czasie. I to też na domyślam się, na jakimś tam lepszym sprzęcie muzycznym jest dużo bardziej eksponowane i albo po prostu w słuchawkach. Albo po prostu w słuchawkach, jak za dawnych czasów. Właśnie, jak za dawnych czasów, bo bardzo często teraz słuchamy muzyki, robiąc przy okazji tysiąc innych rzeczy, czego nie powinniśmy pewnie robić. Słuchaj, to jeszcze na koniec pytanie współczesne, powiedziałbym, bo mówiłeś o tym, że chciałeś zmierzyć się z tym materiałem na nowo w pojedynkę. Jak słyszałeś pomysł na to, żeby rozebrać te czynniki pierwsze i wyjąć z tego coś nowego? Ja nie ukrywam, że ja już miałem okazję grać ten materiał w pojedynkę i na jakichś takich pojedynczych koncertach. I ta wariacja na temat moizmu różni się faktycznie od płyty. Jest bardziej kameralnie, ja na żywo gdzieś tam bawię się samplami, lupuję te wszystkie rzeczy i niektóre numery faktycznie troszeczkę się różnią od tego, co jest na płycie. Natomiast wydaje mi się, że jednak emocje są te same i ja teraz nie ukrywam, że chciałbym i pracuję nad tym, żeby zagrać dla Państwa taki koncert po prostu ze streamingiem, po prostu z mojej pracowni lub z domu, zobaczę, ale jestem w trakcie przygotowania takich rzeczy. Jak będziesz gotów, to bardzo prosimy o wiadomość, spróbujemy powiedzieć o tym przez radio, żeby super, więcej osób na to trafiło. Uważajcie na siebie, wszystkiego dobrego, bądźcie zdrowi i bezpieczni, a ty uważaj, spacerując nocami przez las. Dobrze. Pozdrawiam was wszystkich ciepło i serdecznie i dołączam się. Bądźmy zdrowi i uważajmy na siebie. Tomek Makowiecki, bardzo dziękuję. Now, when you're gone, I forget to wash the dishes after lunch. No, we don't talk, but I can't forget the words you like so much. I just ignore almost all late phone calls from the persons we both know. When it's cold, I think of our days in a row. If you just could see how much I changed. I wish you would know another man. If you just could feel how much I care. I wish you'd start a brand new love affair.